الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. وني ملango kuelezea vitu vinavyoharibu sala na vitu ambavyo ni makuruhu katika sala. قال رحمه الله: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط. صلاة إنبتليكا وكواتا نغوزو أو كواتا شرطي كتك ما شرطي صلاة، وهو يقدر عليه نحالي متوانا يويزا كويليتا نغوزو هيو أو شرطي هيو عمدا وكسوديا أو سهوا أو كسهاو أو جهلا أو كتجوا إذا لم يأتي به أسيبويلتا. صلاة إنبتليكا إكيوا متو أميواتي أنغوزو كتك أنغوزو زا صلاة إذا كيواتي كو كسوديا أو كو كسهاو أو كو كتجوا إذا لم يأتي به أسيبويلتا أنغوزو هيو صلاة إنبتليكا. بيا وبترك واجب عمدا نكواتي واجب kwa kukusudia. Akiwacha moja katika mambo ya wajibu kwa kukusudia, sala pia itakuwa imebatilika. Kwa mfano kama kuacha tasbihati za rukuu na sujud, akiwacha kwa makusudi sala ni batila. Pili, wa bil kalami amdan, pia sala inabatilika kwa maneno kwa kukusudia, akiwa anakusudia kusema katika sala. Tatu, wa bil qahqaha, na kwa kucheka kwa sauti pia sala inabatilika. Nne, wa bil harakati alkathirati urfan, na kwa harakati nyingi kwa ada. Almutawalia, zenye kufuatana, li ghairi dharura, harakati hizo ikiwa tazifanya bila dharura yoyote sala inabatilika. Liannahu fil awwali taraka ma la tatimmu alibadatu illa bihi wa bil akhirati fa'ala ma yunha anhu fiha. Kwa sababu kulli la kwanza ni kwamba amewacha jambo ambalo ibada haitimii isipokuwa kwa hilo. Akiwacha nguzo au sharti, sala itabatilika kwa sababu amewacha jambo ambalo ibada ya sala haitimii isipokuwa kwa nguzo au sharti. Na kwa haya ya mwisho, matatu ya mwisho, fa'ala ma yunha anhu fiha, amefanya mambo ambayo yamekatazwa katika sala, kwa hiyo sala itabatilika. Wa yukrahu, na ni makruhu katika sala, aliltifatu fi sala, kuzungusha uso katika sala. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam su'ila anil iltifati fi sala faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abdi. Mtume sallam aliuliziwa kuhusu kuzungusha uso katika sala, akasema huko ni ikhtilasu, ni kuchukua, sheitani anaichukua sala ya mtu, kila anapozungusha uso ajue yule ni sheitani anaiondoa ile sala yake. Alhadithu rawahu al-Bukhari. Pili, wa yukrahu al-abath, ni makruhu kucheza katika sala. Tatu, wa wadhu liyadi ala al-khasira, weka mkono juu ya kiuno. Nne, watashbiku wa sabiihi, kupandanisha vidole vyake. Tatu, wafarqa'atuha, kuviliza vile vidole katika sala. Sita, wa anyajlisa fiha muqiyan ka iqa'il kalbi, na kukaa katika sala kikao kile cha iqa'a kama kikao cha mbwa. Saba, wa anyastaqbila ma yulhihi, kuelekea kitu ambacho kinamshughulisha, pia ni makruhu katika sala. Au yadkhula fiha wa qalbuhu mustaghilun bi mudafaati al-akhbathayn, au mtu kuingia katika sala na moyo wake unashughulika na kushikwa na choo kikubwa au choo kidogo, anakuwa hana tumanina, hana khushuu katika sala, pia inakuwa ni makruhu pale. Au bihadrati ta'amin yashtahihi, au kwa kuhudhuria chakula anachokitamani, akisali na huku anatamani chakula ambapo chakula chenyewe kipo pale, pia anatakiwa asisali. Akisali ni makruhu, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, hakuna sala kwa kuhudhuria chakula, wala hakuna sala kwa mtu ambaye amebanwa na hadathi kubwa na ndogo, au choo kikubwa na choo kidogo. Mtu akibanwa basi anatakiwa ende akamalize haja yake halafu ndio aswali. Akiswali hivyo hivyo ni kwamba ni makruhu, kwa sababu anakuwa hana khushuu katika swala. Tisa, wanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi fi sujud. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kutandika mikono yake katika kusujudu, kuitandika chini yote wakati wa kusujudu. Hii mtume amekataza, mikono inatakiwa iinuliwe. Ni vitanga viwili vinakuwa chini, kwingine kote kumeinuliwa, sio kutandika mikono kama vile mbwa anavyoketi. يقول الشارح هذا الباب يتعلق بمبتلات الصلاة التي تبتل أجرها وفعلها وبمكروهاتها التي تنقص أجرها. لنقول نوسيانا نفيتو فينا في باتليشة صالة أمباب فينا باتليشة ثواب ذا صالة نكتلو تصالة ينيوي بيا ملنقو نوسيانا نمكروه مامبو أمباب ينبونغوزة ثواب ذا صالة. والقصد من هذا التبويب حث العبد على أن يأتي بصلاة تامة. مقصوديو يا ملانغو هو ني كمهمزا أنتو أيلت صلاياك حاليا ككامليكا، ثوابها كامل وأفعالها وأقوالها تامة. ثواب زي كاميلي نفيتندو فياكي نمانينو ياكي ياوي كاميلي كتك صلاة. قوله تبتل الصلاة أي يبتل ويذهب ثوابها ويبتل فعلها ولا تبرأ الذمة بها ويلزم إعادتها. اليبسما تبتل الصلاة صلاة نبتليكا يعني نبتليكا نثواب زاكي زناوندوكا كتندو شاكي كي نبتليكا ذمة جكمولاكي هليوندوكي جكمولاكي ويلزم إعادتها يعني لازم كيرودية صلاة هيو. ويشمل هذا صلاة الفرض والنفل نهي نقصان صلاة فراضي نيا سنة زوت زنبتليك. قوله بترك ركن إنبتليك صلاة هيو وقوات نغوزو أو شرط أو شرط. mtu anapoacha nguzo moja katika nguzo za sala au moja katika masharti ya sala, sala yake inabatilika. hadha almubtilu alawwal, hiki ni cha kwanza chenye kubatilisha sala. wa huwa tarku rukni minas sala, kuacha nguzo moja katika sala. walitarki rukni halatun, kuacha nguzo kuna hali nyingi. hali ya kwanza in kana tarku lirukni amdan, ikiwa kuacha nguzo ni kwa kukusudia. wa huwa yakdiru alaihi, na huku anaiweza nguzo hiyo. batalati salatu kulluha wa athima wa lazimahu iadatuha, sala yake yote itabatilika na atapata madhambi kwa kuacha nguzo hiyo, na lilazima kuirudia sala hiyo ikiwa ameiwacha nguzo kwa makusudi na yeye anaweza kuitekeleza nguzo hiyo. kwa mfano mtu anaweza kusimama akaswali katika kiti kwa kukaa, na huko anaweza kusimama kwa makusudi tu akaona aswali kwenye kiti sala ya faradhi, sala yake ni batila na anapata madhambi na lazima airudie sala hiyo. pili, in kana tarku lirukni sahwan, ikiwa kuacha nguzo ni kwa kusahau au jahalan au kwa kutojua. fala yakhlu min halataini, hapo haiepukani na hali mbili. إما أن يكون المصلي قد وصل إلى موضعه في الركعة التالية. إما نكوى يلم من يكسالي أمفكي مهالي بيلنغوزو كتك ركايا بيلي. وفي هذه الحالة تبتل الركعة المتروك فيها الركن, إتبتليك إلي ركاة بايو إلنغوزو إلياتو. كما نركايا كوانزا إلياتو نغوزو rakaya pili ile itakuwa ndio ya kwanza, rakaya kwanza itakuwa ni mulgha, haihisabiwi. watakumu allati ba'daha makanaha, ile iliyo baada yake ndio itakaa mahali pake. wayasjudu lisahwi ba'da salam, na atasujudu kwa kusahau baada ya kutoa salamu. kwa mfano mtu amewacha kurukuu baada ya sura, baada ya fatiha na sura, akenda moja kwa moja kusujudu akasujudu sijda mbili. Huyu ni kwamba amewacha nguzo katika nguzo za sala. Kwa hiyo huyu lazima arudi juu, arukuu, halafu afanye intidal, halafu ndio aende kwenye kusujudu. Vinginevyo ikifika pale rakaa ya pili akikumbuka baada ya kurukuu rakaa ya pili yakumbuka kumbe rakaa ya kwanza hakurukuu, hii ya pili inakuwa ndio ya kwanza, ile ya kwanza inakuwa haihisabiwi. Wa imma an yakuna almusalli lam yasil ila almawdhi'i ar-rukni almatruki fi ar-rak'ati at-taliya, na imma ni kuwa yule mwenye kusali hajafikia pale mahali pa ile nguzo iliyoachwa katika rakaa. Wa fi hadhihi alhala yarji'u ila ar-rukni almatruk, atarudi kwenye ile nguzo iliyoachwa. Wa yati bihi, na ataileta. Wa bima ba'dahu, na pia zilizo baada yake. Wa yasjudu lisahwi ba'da salam, na atasujudu kwa kusahau baada ya kutoa salamu. Yani kwa mfano aliacha hiyo kurukuu baada ya suratul Fatiha na sura nyingine, akenda moja kwa moja kusujudu, akasujudu sijda ya kwanza, sijda ya pili akakumbuka kumbe hajarukuu, anatakiwa ainuke haraka haraka arukuu, halafu aendelee tena i'tidal na sujudu, arudie tena zile, halafu baada ya kutoa salamu atasujudu sijda mbili za kusahau. Ayakuna tarku lirukni ajzan, ni kuwa ile kuacha nguzo ni kwa kushindwa, ameshindwa kuitekeleza nguzo hiyo. Fayasqutu anhu, nguzo hiyo itamuondokea. Wa salatuhu sahiha, na sala yake ni sahiha. Lianna Allah la yukallifu nafsan illa usaha, kwa sababu Allah haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake. Wa lianna rukna yasqutu bil ajzi anhu, na kwa sababu ile nguzo inaanguka kwa kushindwa kuitekeleza. Ikiwa ameshindwa kusimama, hapo ni kwamba atawacha kusimama, akae asali kwa kukaa, na sala yake ni sahiha. Qauluhu au sharti, au aliwacha sharti, ay watabtulu salatu bitarki sharti min shuruti salah, sala itabatilika kwa kuwacha moja katika masharti ya sala. Sawa ankana tarku amdan, sawa ilikuwa kuwacha ni kwa makusudi, au sahawan, au kwa kusahau, au jahalan, au kwa kutojua. Bisharti an yakuna qadiran ala litiyani bihi, kwa sharti ya kuwa ni mwenye kuweza kuileta sharti hiyo. Fa illa miyakun qadiran, kama hawezi kuileta, saqata anhu, nguzo sharti hiyo itaondoka. Liajzihi, kwa kushindwa kwake. Kwa mfano hawezi kuelekea kibla, yuko kitandani, ni mgonjwa, ameelekezwa upande ambao sio kibla, hapo ile sharti ya kuelekea kibla itaanguka, na ataswali upande wowote ule alikoelekea. Qauluhu wa bitarki wajibin amdan, pia sala itabatilika kwa kuacha wajib kwa makusudi. Hadha almubtilu thani, hili ni la pili lenye kubatilisha sala. Wa huwa tarku alwajibi min wajibati sala, kuacha moja katika wajibati za sala, kwa mfano zile tasbihati ruku au tashahudu alawwal. Wa yushtaratu fi hadha almubtil an yakuna tarku amdan, hushartiwa katika hili lenye kubatilisha sala kuwa kule kuacha ni kwa makusudi. Ama idha kana tarku sahwan, ama ikiwa kule kuacha wajib ni kwa kusahau, au jahalan, au kwa kutojua. Fa innahu yasjudu lisahwi, hapo atasujudu sijda mbili za kusahau, na sala yake ni sahiha. Qauluhu wa bil kalami amdan, na kwa maneno kwa kukusudia. Hadha almubtilu thalith, hili ni jambo la tatu linalobatilisha sala. Wa huwa alkalamu fi salati amdan, ni kusema katika sala kwa makusudi. Li ghairi maslahati sala, maneno ambayo si maslahi ya sala. Kama maneno yenyewe ni maslahi ya sala, sala haibatiliki, inakuwa ni sahiha. Wa dalilu ala dhalik, dalili ya hayo, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalami nnas, hii sala haifai ndani yake kitu chochote katika maneno ya watu. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atu al-Qur'an, sala ni tasbih na takbir na kusoma Qur'ani. Amma al-kalamu amdan, ama maneno ya kusudi. Limaslahati salah, kwa ajili ya maslahi ya sala. Fala yubtiluha, maneno hayo hayabatilishi sala. Lihadithi dhil yadain, wa hadithi ya dhil yadain. Faqad qala, alisema, anasita am kasurati salatu ya Rasul Allah, Mtume baada ya kusali rakaa mbili akatoa salamu, sala ya dhuhuri au al-asri, huyu dhuliyadaini sahabi jalil akamuuliza mtume umesahau au sala imepunguzwa badala ya rakaa 4 ni 2 ya rasulullah thumma qala bala qad nasita akamwambia hapana umesahau mtume akamaliza akakamilishia zile rakaa 2 halafu akasujudu sijda 2 za kusahau baada salam. Alhadithu muttafaqun alayhi wa kadhalika alkalamu fi ssalati nasiyan. Kwa hiyo maneno hayo hayabatilishi sala kwa sababu ni maneno ambayo yako katika maslahi ya sala. Vile vile maneno katika sala kwa kusahau. Mtu akisahau akizungumza au jahilan au hakujua pia hayabatilishi sala. Li hadithi Muawiya ibn al-Hakam idha shammata idh shammata man atas. Alimuombea dua mwenye kuchemua. Wakala wa thukla umma yahu ma sha'nukum tandhuruna ilayya. Akasema khasara ya mama yangu, kwa nini mambo yenu mnaniangalia. Mtu alichemua akasema alhamdulillah. Yule alichemua huyu akamwambia Muawiya, akamwambia yarhamuka Allah. Sasa neno lake yarhamuka Allah hili ni kwamba ilikuwa hajui kama linabatilisha sala. Kwa hiyo neno hili linabatilisha sala, ndipo akasema hivyo wa thukla umma yahu ma sha'nukum tandhuruna ilayya wa lam ya'muru ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bil i'ada. Mtume hakumwamrisha kuirudisha kwa sababu ilikuwa hajui. Hajui kwamba kumwambia mtu aliyechemua yarhamuka Allah ndani ya sala hubatilisha sala. Yule aliyesema alhamdulillah baada ya kuchemua sala haikubatilika, lakini ukimwambia mwenzako katika sala yarhamuka Allah, sala yako wewe ni batila. Kwa hiyo mtume huyo hakumwamrisha arudie kwa sababu hakujua jambo hilo kwamba linabatilisha sala. Kauluhu wa bilqahqaha hadha almubtilu rabi, hili ni jambo la nne lenye kubatilisha sala, kucheka kwa sauti. Wa huwa walmuradu biha allahiku almashkuhu bisauti, kucheka kule kuliko na sauti. Limunafatiha lisalati, kwa kupingana kwake na sala. Wali annaha akrabu ila alhazli min alkalam, na kwamba jambo hilo liko karibu zaidi na kuifanyia istizaa au na mchezo katika maneno. Wa amma tabassumu, ama kutabasamu min ghairi qahqaha, pasi na kutoa sauti, fala yubtilu sala, hii haibatilishi sala. Lakini yukrahu fiha, lakini ni makruhu hiyo kutabasamu katika sala. Wayankusu ajraha, na kunapunguza thawabu za sala. Kauluhu wa bilharakati lkathira, pia urfan sala inabatilika kwa harakati nyingi kwa kawaida. Almutawalia, zenye kufuatana, lighairi dharura, bila ya dharura. Hadha almubtilu alkhamis, hili ni jambo la tano ni kubatilisha sala. Wa huwa alharakatu fi salah, ni harakati katika sala. Wa kad ishtarata almuallifu laha thalathata shurut, mtungaji wa kitabu ameliwekea jambo hili masharti matatu. Kwanza, antakuna kathiratan urfa, kuwa zile harakati ni nyingi kwa kawaida. Wa dhabitu alkathra urfan, anna man nadhara ila almusalli almutaharrik dhanna annahu la yusalli likathrati harakatihi. Qaida ya wingi wa harakati kwa kawaida ni kwamba anayemwangalia yule mwenye kusali mwenye harakati anadhania kwamba hasali. Likathrati harakatihi, kwa wingi wa zile harakati zake, hapo itakuwa ndio harakati hizo ni nyingi, akidhaniwa kwamba kama hasali. Wa amma tahdiduha bithalathi falam yarid alayhi dalilun, ama kuyekea tahdidi hizo harakati kwa harakati tatu, hizi hazina dalili. Katika baadhi ya vitabu wameandika harakati tatu zenye kufuatana. Sasa hiyo kuwekea tahdidi ya harakati tatu haina dalili katika sunna, lakini ni kila harakati ambazo kwa kawaida zinahisabika ni nyingi, hizo zinabatilisha sala. Pili, antakuna mutawalia, ziwe zimefuatana. Faidha kanat mutafarriqa, zikiwa ni mbalimbali zile harakati, lam tabtuli sala, sala haibatiliki. Lianna tafarruqaha yadullu ala alhajati laha, sababu ili kuzifarikisha zile harakati zinafahamisha kuzihitajia. ولأنها لا تعتبر كثيرة عرفة فيها قصباب زكيوان متفرقة بل بالي هذه سبيو نينجي وكايدة الشرط يتات أن تكون لغير ضرورة حركاته زينا بتليش صالة زكيوان بلا ضرورة يويوتي فإن كانت لضرورة إكيوان كو ضرورة فلا تبطل الصلاة هزيت بتليش صالة ككثرة الحركة في صلاة الخوف كما حركتي نيجي كتك صلاة خوف عند لقاء الأعداء وكت وكتانا مادوي واتونا فنبانا مادوي ونفجانا هبومت وتصالي حتى كما حركاتي زيلي نيجي وكتي بالي فيتا في مشكانا بالي أنا صالي في فيوتي نفقوة وسباب نذارورة يا حركاتي هيزو والله أعلم.